899. Teraz za 2399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 dzień listopada. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Trwa przesłuchanie Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu pojawił się w siedzibie NIK. Sądy bliżej obywatela. Minister Sprawiedliwości przedstawił program reform w sądownictwie. W serwisie też kolejny spór między szefem węgierskiej dyplomacji a ambasadorem USA w Budapeszcie. Od godziny w Najwyższej Izbie Kontroli trwa przesłuchanie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Tematem jest fuzja Orlenu z Lotosem, zaniżenie cen paliw w 2023 roku oraz sprzedaż udziałów rafinerii gdańskiej saudyjskiemu Aramco. Daniel Obajtek powiedział przed wejściem do gmachu Izby, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Obciążył też nową władzę winą o pogorszenie kondycji Orlenu. Jestem całkiem spokojny. Orlen zarobił 90 miliardów. Dzisiaj Orlen i zarząd to są grabarze polskiej firmy. Proszę skupić się na wynikach Orlenu i na tym, że Orlen nie podejmuje żadnych decyzji. A teraz, proszę Państwa, ja się spieszę na przesłuchanie. Daniel Obajtek zaprzeczył, żeby koncern w czasie toczącej się kampanii wyborczej sztucznie zaniżał ceny paliw. Przesłuchanie może potrwać kilka godzin. Program reform w sądownictwie pod nazwą Sprawne Sądy 10 filarów przedstawił minister Adam Bodnar. Jak powiedział, to jeden z priorytetów, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Zależy nam, aby obywatele mieli poczucie, że sądy działają lepiej, podkreślił. Że nie trwa tylko i wyłącznie ta dyskusja ustrojowa, ale że po prostu sądy zaczynają lepiej funkcjonować. Te 10 filarów, 10 takich punktów programowych to są problemy, które mamy dość dobrze zdiagnozowane, przedyskutowane w środowisku sędziowskim, w środowisku pozarządowym i chcemy te punkty wdrażać w latach 2025-2026. W ostatnim badaniu międzynarodowej organizacji World Justice Project Polska awansowała o 3 miejsca, jeśli chodzi o pozycję w rankingu praworządności. Nasz kraj zajmuje 33 miejsce wśród 142 klasyfikowanych. O dobrych sygnałach ze strony ukraińskiej w sprawie wznowienia poszukiwań szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ostatnio w tej sprawie przeprowadzono rozmowy na poziomie resortów kultury obu krajów. Było dobre spotkanie ministrów kultury obu krajów. Wymieniono się już listami miejsc, gdzie nasza strona chciałaby kontynuować poszukiwania. Mamy sygnały o postępie, ale uwierzę, gdy zobaczę, gdy ukraiński IPN przekaże, że proszę bardzo, nie ma żadnych przeszkód. Spór w sprawie poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojennych konfliktów na terenie Ukrainy trwa od 2017 roku po zdemontowaniu pomnika UPA w polskich Chruszowicach. W październiku ukraiński IPN zwrócił się do rządu w Kijowie o fundusze na poszukiwania, o które proszą Polacy. Kolejny spór między węgierskim ministrem spraw zagranicznych a amerykańskim ambasadorem w Budapeszcie na atak dotyczący prezydenta Joe Bidena. Ambasador odpowiedział bardzo aktualnym argumentem. Węgierscy rządzący są po zwycięstwie Donalda Trumpa niezwykle aktywni w atakowaniu odchodzącej administracji Joe Bidena. Ta aktywność wzmogła się po decyzji prezydenta o możliwości używania przez Ukraińców amerykańskich rakiet na terenie Rosji. Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó napisał na portalu społecznościowym, że odsunięty nawet przez swoją partię Biden podejmuje decyzje, które doprowadzą do światowej katastrofy. Amerykański ambasador David Pressman odpowiedział mu, że tak samo wyraźnie jak krytykuje sojuszników i Joe Bidena, powinien powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wystrzelenie rakiet skierowanych na tereny zamieszkane przez etnicznych Węgrów na Ukrainie. Starcia między przedstawicielem Ameryki a władzami Węgier trwają niemal od początku misji ambasadora we wrześniu 2022 roku. Pressman atakował rząd Viktora Orbana nie tylko za politykę wobec Ukrainy, ale również za niszczenie wolności słowa i swobód obywatelskich czy praw mniejszości seksualnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Lekarze zachęcają palaczy, by przynajmniej na jeden dzień odstawili papierosy. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Warto uświadomić sobie, jakie skutki dla zdrowia niesie nauk, mówi profesor Wojciech Naumnik z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. obserwuję na przykład pacjentów, którzy mają w rodzinie choroby odtytoniowe, choroby nowotworowe. No mam pacjentów, że tata chorował na raka płuca, dziadek, pradziadek, wujostwo, a jeszcze wśród palaczy żona zachorowała, była paraczem biernym. To często przemawia do takich pacjentów, niestety często trochę późno, bo jeżeli ktoś 20 lat palił i się spotka z jakąś tragedią, no teraz rzucam. Oczywiście nigdy nie jest za późno, ale już jakieś skutki zdrowotne mogły być. Dym papierosowy zawiera 4000 związków chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia oraz ponad 70 substancji o działaniu rakotwórczym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie burze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem minus 3 stopnie, w Olsztynie plus 1, w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie plus 2, w Warszawie, Poznaniu, Krakowie 3, we Wrocławiu 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Witamy po raz trzeci. Anna Lalka, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. W tym składzie będziemy z Państwem do południa. I na początek sięgniemy po kolejny utwór, który nawiązuje do dzisiejszego muzycznego kalendarza, ale chyba nie ma potrzeby mówić, co to za utwór, prawda? And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. And now an earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barrow, I'll embrace the style of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Rok się kłania, wtedy ukazała się płyta Red Hot Chili Peppers zatytułowana Californication właśnie, ale nas interesuje w kontekście tej płyty dziś rok 2007, ponieważ na linii zespołu i twórców serialu Californication, z Californication był pewien spór także, który trafił do sądu nawet w pewnym momencie. Zespół stwierdził, że jest to podkradanie tożsamości w pewnym sensie, zwłaszcza, że Californication to jest absolutnie podstawowa płyta w katalogu Red Hot Chili Peppers i to się działo między innymi właśnie 21 listopada 2007 roku, stąd Red Hoci dziś na start trzeciej godziny naszego spotkania w programie Dobrego Dnia, w którym też dużo muzyki polskiej prezentujemy, na przykład coś nowego od Natalii Schroeder, która chwilę temu opublikowała nową płytę, To Ściany. Wcisk na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać? W rytm bujam się w rytm i tłumię krzyk, zamykając okna. Najgorzej jest, gdy mnie do To Natalia Schroeder ze swojej nowej płyty. Nagranie zatytułowane Ściany, które na pewno jeszcze nie raz będzie można u nas usłyszeć. Kwadrans po 11 już to jest ten moment, kiedy sięgamy po kolejną opowieść kulturalną Agnieszki Oprzańskiej. Terra Cultura. Przenosimy się teraz na Górny Śląsk. Trwa 33. już edycja festiwalu Ars Cameralis, który od lat konsekwentnie łączy muzykę, sztuki wizualne z teatrem i literaturą. Podobnie i w tym roku starannie zaprogramowany festiwal splata ze sobą różnorodne formy i liczne wątki. Wystawy, spotkania, koncerty, warsztaty, pokazy filmowe, a wszystko pod tegorocznym hasłem wywoławczym, które brzmi miłość. Chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku hasłem festiwalowym była herezja. Wydawało nam się, że słowo miłość w tym roku w kontekście tego, co dzieje się wokół nas, w kontekście rzeczywistości nas otaczającej, jest też takim hasłem trochę prowokacyjnym jak herezja. Mówi Marek Zieliński, dyrektor festiwalu. Dzisiaj to słowo miłość, można powiedzieć, jest takim słowem, które niejako jest troszkę w płomieniach, które płonie. Jest słowem ciągle trudno do określonym. No oczywiście za tym stoi cały dyskurs filozoficzny, począwszy od starożytnej Grecji aż do współczesności. Ale dla nas przede wszystkim to hasło było rodzajem pewnej prowokacji, jak gdyby pewnym rodzajem, powiedzmy, zatrzymania się i zastanowienia się nad tym, co nas otacza, co my możemy i w jaki sposób my możemy wnieść coś do otaczającej rzeczywistości. A jak ten temat podejmują poszczególne wydarzenia w programie festiwalu? Myślę, że takim mocnym wymiarem pewnego rodzaju wydarzeń podejmujących ten aspekt jest cały cykl różnych spotkań literackich, które odbyły się na festiwalu. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na spotkanie z Anthony Passeronem, jego rewelacyjnie przyjętą książkę Uśpione, którą tą prozą zachwycała się także Ani Ernu. Jest to intymna opowieść o rodzinnej tajemnicy, o stroju autora w rodzinie, który był jak gdyby zakrytą postacią i po jego śmierci Passeron opowiada o losach swojej rodziny, o historii awansu społecznego, o uprzedzeniach, ale też tragicznym skutkach uzależnieniu. Ale może z drugiej strony, jak gdyby tak przewrotnie, chciałbym może opowiedzieć też o prezentacji filmowej. To taki dosyć prowokacyjny dobór, myślę, filmów, które mówią o miłości, ale są to filmy z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Philadelphia Story, Cukora z 1940 roku, czy Franka Capry, Ich noce z 1934 roku. Filmy o miłości. Jak wówczas patrzono na miłość, jak ją odbierano. Ale kolejnym takim elementem, myślę, że też taką opowieścią o przeszłości, ale także o pewnych fascynacjach, o opowieściach o innych ludziach, będzie też wystawa Joanny Helander i Bopersona Podążając za cieniem. Fotograficzno-filmowa, ale zapewne także autorka, tutaj Joanna Helander, znana Państwu przede wszystkim z kilku ikonicznych już fotografii funkcjonującym w obiegu, no już można powiedzieć, takim powszechnym, czyli to są słynne fotografie Wisławy Szymborskiej czy też Czesława Miłosza, ale Joanna Helander też to jest opowieść o jej ciągłych powrotach na Śląsk, gdzie historia lat 60. 68. roku wyrzuciła ją do Skandynawii, ściśle mówiąc do Szwecji, gdzie ukończyła szkołę fotograficzną i tam zaczęła fotografować, ale ciągle wracała z tym aparatem na Śląsk i pozostawiła po sobie niezwykły obraz tego Śląska tamtych czasów, ale także jedną z pierwszych fundamentalnych książek, która wówczas powstała, to jest książka z 1975 roku Kobiety, która stała się w Szwecji wielkim bestsellerem, ponieważ podejmowała temat kobiet pracujących. co w Szwecji było, jeżeli uzmysłowimy sobie to, że w Szwecji kobiety uzyskały bardzo późno prawa głosu, więc ta książka była takim rodzajem pewnej prowokacji w stosunku do odbiorcy szwedzkiego. Ale ją przede wszystkim też przyciągała rodzina. Też odkrywanie tej historii rodzinnej i korzeni tej rodziny, różnych nakładających się na siebie aspektów, ale także też tych aspektów, można powiedzieć, narodowościowych, bo to aspekt polski, aspekt żydowski, aspekt niemiecki, no i aspekt także śląski, czyli szereg różnych problemów, które z tym są tutaj na Górnym Śląsku związane. To Podążając za cieniem, wystawa znakomitej fotografki Joanny Helander i reżysera filmowego Bo Persona. I jest to na pewno obowiązkowy punkt w programie festiwalu Ars Cameralis. A galeria BWA w Katowicach to miejsce, gdzie ją znajdziemy od 29 listopada. Ale wydarzeń wartych uwagi jest znacznie więcej. I o tym dłużej już w piątkowej dwugodzinnej audycji Terra Cultura, na którą zapraszam. Już dziś. O 13 w piątek Agnieszka Obszańska i Terra Cultura. I trwa 13 już edycja festiwalu Ars Cameralis. My o tym dziś w cyklu Terra Cultura mówiliśmy. W programie nie brakuje mocnych nazwisk, również muzycznych. Tydzień temu na Ars Cameralis wystąpił Szabaka choćby, słynny brytyjski jazzowy muzyk. Przed nami też szczypta polskiego jazzu. To już na koniec listopada. Niestety wyprzedany koncert kosmonautów. Dzisiaj za to fascynujący duet Antonina Carr i Nichos, artystki, które łączą te nowoczesne brzmienia z eksperymentami i szczyptą folku ze wschodu. A w najbliższą niedzielę w audycji Wszystkie Książki Świata Antoni Passeron u Michała Nogasia. Zachęcamy również do słuchania i tej audycji. Niedziela, godzina 20, przypomnijmy. To teraz Broken Bells, Holding On for Life. To jest utwór, który wybraliśmy. Jest 11.22 i w tej godzinie jeszcze między innymi Biegam, bo lubię. About the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You're holding on the light, holding on the light, holding on the light.

Bieg odbywa się 14 grudnia stacjonarnie w Gdańsku i wirtualnie na całym świecie. W Gdańsku 800 biegaczy pokona dystans 5 km, otrzyma pakiet startowy, anielski medal i pomiar czasu. Przewidzieliśmy także nagrody dla najszybszych aniołów i dla najpiękniej przebranych. To niesamowity akcent wizualny tego biegu, akurat te przebrania. Biegniemy w skrzydłach, aureolach, mali, duzi, a wszystko dla bohaterów, którzy często przez całe swoje życie nie wstaną z łóżka. Zapisy trwają do 8 grudnia. Informacje można znaleźć na naszym Facebooku, na wydarzeniu Bieg Anioła 2024 lub na naszej stronie www.pomożedziecom.pl. Hospicjum Pomoże Dzieciom, to chyba warto powiedzieć, opiekuje się 24 godziny na dobę nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach, czyli zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, osób duchownych czuwa nad każdym oddechem, dba o to, żeby nie bolało. Pieniądze zebrane podczas biegu zabezpieczają te wszystkie świadczenia. Zakupujemy za te pieniądze także sprzęt medyczny, paliwo, które jest niezbędne, żeby dojechać do naszych pacjentów o każdej porze dnia i nocy. A dlaczego warto do nas dołączyć? Bo każde spotkanie właśnie z tymi naszymi małymi, wielkimi bohaterami uczy ogromnej walki i życia. Te dzieci pokazują, jak codziennie doceniać to, co mamy, co my mamy, zdrowi, i tym samym stawać się lepszą wersją samego siebie. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, czy będzie jutro, czy będzie moje jutro, czy będzie pana redaktora jutro, a nasi mali, ciężko chorzy podopieczni pytają nas, czasami bez słów, najczęściej nawet bez słów, czy dziś żyjesz tak, że ten dzień mógłby być twoim ostatnim? Jeśli nie, masz jeszcze czas to zmienić. Bardzo to wszystko wzruszające i bardzo serdecznie zapraszamy na Bieg Anioła. Pomóżmy tym dzielnym dzieciakom. Przypominamy, 14 grudnia, Gdańsk. Teraz już konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania bon na 500 zł na odzież biegową świetnej jakości od Rough Radical. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć zdanie. Biegacze często pomagają potrzebującym, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Biegacze często pomagają potrzebującym, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do zobaczenia na Biegu Anioła w Gdańsku i do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Stałej porze, czyli o 11.30, Krzysztof Łuniewski się z Państwem usłyszy w kolejnym odcinku Biegam, bo lubię. To już 6. bieg Anioła w Gdańsku. Dziś o tym mówiliśmy, o tej akcji, wyjątkowej akcji charytatywnej dla dzieci z hospicjum. Tymczasem już 11.34 na zegarach. My sięgniemy teraz po coś polskiego, a za chwilę jeszcze parę słów na temat dzisiejszego wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powiemy. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Nie ma ciebie, ja się trochę boję, że daleko mi do... to Organek na antenie Trójki. Powrót do jego utworu Samoloty. Jest 11:38 już na zegarach. My powoli zbliżamy się do naszego ostatniego punktu programu, jakim będzie kolejny odcinek obecnie czytanej prozy w Trójce. Ale zanim to nastąpi, jeszcze sięgniemy po wspomnienie sprzed 2 tygodni, kiedy to odwiedził nas Martin Devolder i zagrał live sesję specjalnie dla Trójki oraz udzielił nam wywiadu, a to jest taki krótki fragment z tego wydarzenia. And maybe they want you just as much, honey, as I want you. And maybe they can love you in manners that I can never do. It's a very eclectic album. It's the most adventurous Warhouse record so far, I think. So it's really a trip. If you look at it like a movie or something, it's all based in the Warhouse world's atmosphere. But there are lots of different vibes. Honey, where the names are real. To oczywiście o nadchodzącej płycie, która jutro w całości się ukaże, płycie Karaoke Moon. Martin mówił, że jest to bardzo eklektyczna płyta, dużo najróżniejszych wpływów zewnętrznych tam się znajduje, ale wszyscy będą mogli usłyszeć tę podstawę, jaką jest muzyka projektu Warhouse, także na pewno fani, którzy śledzą tę grupę od pierwszej płyty, będą usatysfakcjonowani. A dziś wieczorem po 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy tej płyty przedpremierowo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę. A to już zapowiedź tego właśnie albumu. No surprise, it's what happens when you live like a saint. It's like the universe itself has a balance. For a song that wrote itself in the sky, now it's hanging out of tune like a karaoke moon. Oh, no surprise you took my keys. I can drive when you want peace. Oh, come on, oh, come on. Just No Surprise, czyli jedna z zapowiedzi płyty Karaoke Moon, która ukaże się jutro, oraz jeden z utworów, który na live sesji zagrał dla nas Martin. Dziś wieczorem, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, przedpremierowy odsłuch płyty Karaoke Moon. Serdecznie zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę. A teraz już proza. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hyssner. Muzyka Piotr Moos. Eudokia krzyczała nocą z budy na wozie, bo tam u ciotek wygodniej, mówiła Fiauronia. Ten domek na kołach stał całkiem niedaleko. Ściany miał pomalowane na brązowo, daszek z gontowych deszczówek na żółto, koła niebieskie, karoca prawie, nie wóz. Przy ciotczynym wozie siedział na ziemi oparty o koło niebieskie młodszy mężczyzna. W rękach trzymał zawiniątko. Nie poruszał się. Taki mało żywy, pomyślał żołnierski w zmartwieniu. Taki prawie martwy. Ale nie, był prawie żywy, bo podniósł głowę. I wtedy ich spojrzenia się spotkały. Chłop miał oczy brązowe, dwa takie same, nie jak u żony, lśniące. Lśniły blaskiem wstającego dnia, a rzęsy, jakże długie, rzucały cienie na policzki. I cienie te przypominały młode blizny. Mężczyzna wstał, jedną ręką trzymał zawiniątko przy piersi, drugą potarł oczy, jakby przeganiał senną łudę. Pomyślał, że młody chłop podoba mu się bardzo, a jak tylko sobie to uświadomił, zawstydził się głęboko, aż poczuł, jak krwią nabiegają i czerwienieją mu uszy. Przypomniał sobie, że matka, chyba ona właśnie mówiła, i zakwitły mu uszy. Teraz zrozumiał, wcześniej się pukał w czoło. Uszy nie kwitną. Mężczyzna wyciągnął przed siebie rękę z zawiniątkiem. Kłębek leżał w jego dłoni jak podłużny arbus, jak bochen. Dołączył do pierwszej drugą rękę i trzymał teraz obiema otwartymi ku niebu zawiniątko przed sobą wyciągnięte niby dar. Przymierze albo przekleństwo w gałganku. I patrzyli na siebie. Tyle w tym spojrzeniu było, takie ciężkie, aż niebo się ugięło, a nic do opowiedzenia. Wreszcie on sam wyciągnął ręce przed siebie, takie same jak u młodego mężczyzny, lecz puste. Przedwczesny promień słońca liznął włosy chłopa i zgasł. Mężczyzna stoczył zawiniątko ze swoich dłoni w obce, nowe dłonie. Potoczyło się niechętnie, jakby kleiło się do skóry, czepiało jak rzep osturu baszki. Nie ważyło wiele, niechłodne, nieruchome. Nie wiedział, co zrobić. Stać tak przecież z nie wiadomo czym nie będzie. Nic nie przyszło mu do głowy. Zresztą rozwiązanie nie w głowie się mieściło. Przytulił Tobołek do piersi, tak samo jak wcześniej Afanasim. Tak samo ułożyło ich życie tej chwili, bo chciał raczej wziąć Tobołek pod pachę jak rzecz, ale wyszło inaczej. A nadal patrzyli na siebie z mocą i czystością, których próżno szukać dookoła. Już miał się odwrócić i odejść, gdy mężczyzna szarpnął się w jego stronę i go objął, ale tak objął, że jedna jego ręka ujmowała głowę żołnierza jak łopata ziemię. Policzek stał przy policzku. Jeden gładki, miastowy, drugi szorstki. Drugi z trudu, z drogi. I poczuł woń potu, siana, zapach brędy i coś jeszcze większego. Jak konieczność, jak waga czynu, jak dzikie w potrzasku zwierzątko. Wyswobadzał się z objęcia bez śladu pośpiechu. Mimo że stać pragnąłby tak wieczność w zespoleniu obcych sobie uciekinierów. Pragnąłby stale mieć policzek Afanasima przy swoim policzku, a swoją głowę złożoną w jego rękach. I pragnąłby powiedzieć: Afanasimie, mógłbym być dla ciebie schronieniem, przystanią, przytuliskiem. I przez krótki czas obydwaj byli bezpieczni i wysłuchani. I sens we wszystkich zdarzeniach zaświtał i zgasł. Przyciskając prawą ręką tobołek, lewą przesunął po włosach mężczyzny i zawstydzony odwrócił się i odszedł do miejsca, gdzie nie spał przy wypalonym już ognisku. Nie musiał rozsupływać zawiniątka. Zauważył plamki, jak na starej skórze. Chyba ich nie było, gdy dostał tobołek. Musiało przesiąkać ze środka. Głupio się poczuł, tak stojąc bez celu. Ukucnął i mocno zacisnął powieki. I nic nie zniknęło. Wstał więc jeszcze na ślepo. Już mniej czuł, więcej namyślał się, co zrobić, bo coś musiał. Jedno tylko pozostało do zrobienia. Mógł to zrobić dobrze albo źle, albo odejść. Małe nieszczęście, powiedział w drzewka i pole. Zwierzątko, krótko tu byłeś, albo w ogóle, bo nie wiem. Będę cię pamiętać do końca mego życia. Obiecuję ci. Nie było wcale aż tak ciężko, pomyślał. Wyszło nieskładnie, lecz szczerze. Cóż więcej, myślał, mógłbym uczynić. No co? Wstał i wrócił do przygodnego obozu. Był różny niż gdy wychodził. Czekali. Marcin Hycner czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Moos. Proza w Trójce przygotowana jak zawsze przez Baszkę Marcinik i Wojciecha Dorosza. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. I to już w zasadzie wszystko od nas, proszę Państwa. 8 minut pozostaje do południa. Żegnamy się na tę chwilę. Oczywiście powrócimy niebawem. Ania Lalka, Michał Jakubik i Maciej Jankowski mówimy do usłyszenia i zostawiamy Państwa w towarzystwie Basi Małeckiej, która co 2 tygodnie pojawia się również jako autorka na antenie Trójki. To lubię nas. Dziękujemy bardzo.